99. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 maja, jest 19. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Szef MON nie wyklucza konsekwencji personalnych w dowództwie operacyjnym w związku z incydentem pod Bydgoszczą. Kontrofensywa nie nastąpi natychmiast. Trzeba jeszcze trochę czasu, mówi w wywiadzie dla BBC prezydent Ukrainy. Nożownik, który wtargnął do domu dziecka w Tomisławicach, usłyszał zarzuty. Przyznał się do zabójstwa 16-latki. Procedury i mechanizmy reagowania w sprawie obiektu znalezionego pod Bydgoszczą zadziałały prawidłowo do poziomu dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Mówił dziś o tym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wicepremier podkreślił, że to właśnie dowódca operacyjny nie wywiązał się właściwie ze swoich obowiązków. Największe uchybienia stwierdzono w zakresie meldowania o zdarzeniu i podjęciu działań poszukiwawczych. Szef MON nie wykluczył decyzji personalnych. Ustalenia kontroli natychmiast przekażę zarówno prezydentowi Rzeczypospolitej, zwierzchnikowi sił zbrojnych, jak i prezesowi Rady Ministrów. Informuję, że ewentualne decyzje personalne lub dyscyplinarne zostaną podjęte po konsultacji z prezydentem Rzeczypospolitej, zwierzchnikiem sił zbrojnych. Wicepremier podkreślił, że pierwsze informacje o obiekcie strona polska otrzymała od strony ukraińskiej 16 grudnia. Wtedy Centrum Operacji Powietrznych Wojska Polskiego zostało poinformowane, że obiekt zbliżający się do Polski może być rakietą. W tym momencie podwyższono gotowość bojową, poderwano w powietrze samoloty polskie i amerykańskie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego kraj nie może dopuścić do zamrożenia konfliktu zbrojnego z Rosją, bo to umożliwi odbudowę sił rosyjskich. W wywiadzie dla BBC podkreślił, że celem jest teraz wyzwolenie jak największego obszaru z ziem zajętych przez Rosjan. Dodał, że kontrofensywa nie nastąpi natychmiast. Trzeba jeszcze trochę czasu. Nie ma też pewności, że będzie skuteczna. Żadnego zamrażania konfliktu, na co liczy Rosja. Żadnego powtórzenia porozumień mińskich. My już to przeszliśmy. Takie zamrożenie będzie szansą na odpoczynek dla armii rosyjskiej, aby mogła się ponownie przygotować do walk. Dla nas sukces to nie zamrożenie konfliktu, ale pójście do przodu, odzyskanie naszej ziemi. Nie mogę też zagwarantować, że natychmiast po podjęciu kontrofensywy suwerenność Ukrainy zostanie w pełni przywrócona, bo to jest wojna. Wołodymyr Zełenski dodał też, że jest pewien wsparcia sojuszników. Zarzuty zabójstwa i pięciokrotnego usiłowania zabójstwa usłyszał dziś w prokuraturze okręgowej w Sieradzu 19-letni Damian M. Jest oskarżony o zamordowanie 16-letniej Oliwii, wychowanki domu dziecka w Tomisławicach. Sprawca ranił też czworo innych dzieci i wychowawczynię placówki. Grozi mu dożywocie. 19-latek przyznał się do winy, mówi zastępca prokuratora okręgowego w Sieradzu Jolanta Szkilnik. Jak zawsze w tego rodzaju poważnych sprawach będzie sporządzony wywiad środowiskowy o podejrzanym, a także będzie badany stan poczytalności w chwili czynu. Prokurator wystosował do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. W ramach międzynarodowej akcji policjanci z Serbii aresztowali 13 bossów kartelu narkotykowego uznawanego za jeden z największych w Europie. Na ich koncie jest m.in. nieudany przemyt 7 ton kokainy niespełna 3 lata temu. Namierzanie grupy przestępczej trwało od kilku lat. Pomogła w tym współpraca Europolu, a także funkcjonariuszy z Niderlandów, Belgii i Serbii. Wykorzystano do tego m.in. aplikacje na telefony komórkowe. Uważamy, że ten kartel stoi za przemytem kokainy do całej Europy z Kolumbii, Ekwadoru, Brazylii, a także z zachodniej Afryki. Organizował całą logistykę, powiedział Ninoslav Cmolić, szef serbskiej policji kryminalnej. To ta grupa ma stać m.in. za nieudanym przemytem 7 ton kokainy, którą skonfiskowano 3 lata temu na Arubie, w Belgii i w Niderlandach. W kilku miastach Serbii zatrzymano 20 osób, z tego 13 zostało aresztowanych. Policja uważa, że kartel był największym dystrybutorem kokainy na Bałkanach i jednym z największych w całej Europie. Piotr Piętka, Polskie Radio. Ptasia grypa zaatakowała dzikie ptactwo w okolicach Międzyrzeca Podlaskiego i w Opolu Lubelskim. Obecność wirusa potwierdzono u mewy Śmieszki. Ryzyko rozprzestrzeniania wirusa na drób hodowlany istnieje, ale nie jest ono duże, informuje wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Piotrowski. jest zawsze ryzyko przeniesienia drogą przez powietrze na jakąś odległość tego wirusa. Tutaj jest jedna ferma, z tego co wiem, w jakiejś trochę dalszej odległości, także na razie ryzyka już większego nie ma. Ten wirus, on nie daje typowych objawów ptasiej grypy. Często bardzo cicho te objawy występują, jeżeli chodzi o inne gatunki. Martwe ptaki znaleziono nad jeziorkami międzyrzeckimi w pobliżu Berezy i na wyspie na Wiśle w Opolu Lubelskim. Trwa przeszukiwanie terenów. Służby, m.in. Straż Pożarna, odławiają padłe zwierzęta. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 19:00 czas na sport w Trójce. Robert Grzędowski. Szczypiorniści Berlinek Industrii Kielce grają na wyjeździe z Telekomem Veszprem w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Jest 18 minuta i na razie to zespół z Kielc prowadzi 9-8. Mistrzowie Polski rok temu w Champions League wywalczyli srebrne medale. Wtedy ograli węgierskie Veszprem w półfinale. Rywalizacja o wejście do Final Four jest dwumeczem. Rewanż w Kielcach 18 maja. Szanse na awans do najlepszej czwórki Ligi Mistrzów mają też wicemistrzowie Polski z Orlen Wisły Płock. Wczoraj zremisowali w pierwszym spotkaniu ćwierćfinału z niemieckim Magdeburgiem 22-22. Duńczyk Mats Pedersen z grupy Trek Segafredo wygrał 6. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Trasa ze startem i metą w Neapolu liczyła dziś 162 km, a Pedersen zwyciężył po finiszu z peletonu. Wyprzedził Włocha Jonathana Milana z Bahrain Victorious i Niemca Pascala Ackermana z teamu Emirates. Cesare Benedetti, czyli jedyny reprezentant Polski w stawce, był dziś 99. W klasyfikacji generalnej zajmuje 114 miejsce, a prowadzi w generalce Norweg Andreas Leknesund z zespołu DSM. Z Neapolu przenosimy się do Rzymu. W wiecznym mieście trwa prestiżowy turniej tenisowy WTA oraz ATP. W zawodach pań oglądaliśmy dziś dwie Polki. Magdalineta awansowała do trzeciej rundy po tym, jak ograła Czeszkę Lindę Noskową 7-6 i 6-1. Magdalena Fręch pożegnała się z turniejem po porażce z Amerykanką Madison Keys. Było 3-6 i 2-6. A rywalką Magdy Linety w trzeciej rundzie, to już wiemy, będzie Brazylijka Beatriz Haddad-Maia. I jeszcze judo w trójkowym sporcie, a konkretnie Mistrzostwa Świata w katarskiej Dosze. W kategorii do 70 kg walczyła tam dziś Eliza Wróblewska. W pierwszej rundzie miała wolny los, w drugiej pokonała Szwedkę Annę Bernholm, a w trzeciej rundzie odpadła. Odpadła po dogrywce w pojedynku z Austriaczką Michaelą Poleres. Tę ostatnią walkę w wykonaniu Elizy Wróblewskiej podsumowuje szkoleniowiec kobiecej kadry Paweł Zagrodnik. Całą walkę kontrolowała. Oczywiście były momenty zagrożenia, ale do ostatniej chwili była duża kontrola. W połowie walki rzuciła na Wazari i po prostu wydawać się mogło, że wytrzyma. No ale 5 sekund do końca niestety niepotrzebnie weszła w jakąś technikę i została skontrolowana na Wazari, po czym w dogrywce też gdzieś tam chyba psychicznie nie wytrzymała i spadła na Wazari. No szkoda. Jutro kolejna szansa na medal. W kategorii do 78 kg wystąpi Beata Pacut-Kłoczko, czyli zeszłoroczna brązowa medalistka Mistrzostw Świata. Do końca dnia, także nocą pogodnie, ale lokalnie na wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki, na Podlasiu do -2 stopni, poza tym +2 na Suwalszczyźnie, około 5 w centrum i na Pogórzu do 9 na Pomorzu Zachodnim. A jutro słonecznie, tylko miejscami na południu, na południowym zachodzie oraz na Podlasiu będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr wschodni, południowo-wschodni, słaby i umiarkowany lokalnie w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 14 stopni na Pogórzu, 17 na Wybrzeżu, około 20 na Mazowszu i Suwalszczyźnie, do 22 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. No dobrze, kończymy sporty narodowe. Za chwilę w tonacji Trójki Mateusz Tomaszuk. To było czwartkowe popołudniowe. Zapraszamy Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

81, 82, 83, 84. Album, który tak naprawdę był wynikiem spektakularnego sukcesu Simple Minds. A było to podczas australijskiej trasy z grupą Ice House, tuż po wydaniu Songs and Fascination. Jim Kerr zresztą w jednym z wywiadów wspominał, że uwielbia powracać myślami do czasów, kiedy razem ten album nagrywali, a był to przełom wiosny i wczesnego lata roku 82. Czas, kiedy wszystko dźwiękowo, czego próbowali dźwiękowo, podobno działało. No i tak się pięknie składa, że właśnie u nas w tonacji trójki również wiosną powiało. Hunter and the Hunted dzisiaj otwiera nasze spotkanie. Panie redaktorze, czy lista obecności już działa? Oczywiście, że tak. Zapraszam serdecznie do korespondencji mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. Tak swoją drogą dawno nie grałem mojego ulubionego damskiego kwartetu z Los Angeles. Oh, Saints, czyli cztery wyjątkowe kobiety z Los Angeles. Jeżeli ktoś z Państwa był w roku 2011 na OFF Festiwalu w Katowicach, no to na pewno pamięta słowa Steli Muzgawy, a tak właściwie czystą, piękną polszczyznę Steli, no bo przecież jej mama urodziła się w Łodzi, tato w Katowicach. No i tato też był jednym z założycieli grupy Dżemy. Stella Mozgawa, Emily Kokal, Teresa Wayman i Jen Lynn Lindberg, czyli cztery wyjątkowe kobiety prosto z Los Angeles. Spoglądam kątem oka ze studia przy Myśliwieckiej 357 na ten piękny zachód słońca. No właśnie, czy to jest pora, kiedy powinniśmy mówić dzień dobry czy dobry wieczór? Pan Brian napisał, że to jest nieważne, ale czas na dobrą muzykę. Pani Iza ma rozwiązanie, można powiedzieć dobry, jasny wieczór. No a pani Ania napisała, że to piękny, słoneczny, pachnący bzami wieczór. No, jeżeli dodamy jeszcze takie dźwięki po francusku od grupy Automelodii, no to myślę, że ten wieczór naprawdę będzie przepiękny. We'll be right back. balady Automelodii i ich bardzo, bardzo melodyjna opowieść po francusku. Dziś takie wspomnienie sprzed 4 lat, a ten pan, który stoi na czele Automelodii, zwie się Xavier Paradis. No trzeba przyznać, że całkiem nieźle potrafi zmieszać ten dźwiękowy, smakowity synth-popowy sos. No to skoro zrobiło się tak smakowicie, no to nie zapominajmy o przepysznych dźwiękach od Maru i Zachry. W dzisiejszych czasach chyba nikogo dziwić nie powinna. Okazuje się, że wiadomość mailowa albo taka wysłana za pomocą komunikatora może stać się początkiem przepięknej historii. No i tak było również w przypadku Zachary, która napisała do Maru. Maru na zapytanie, czy nagrałby z nią utwór, oczywiście. oczywiście odpowiedział twierdząco, no i tak właściwie jedynym, może nieco zadziwiającym elementem tej układanki był fakt, że dla Maru to był pierwszy raz w muzycznym studiu nagraniowym. No jak widać, jak słychać, często zdarzają się takie przepiękne przypadki, które zmieniają życie o 180 stopni. Maru, czyli Arjan Asztiani, który pod koniec lipca wystąpi na 3 koncertach w Polsce. Proszę sobie zanotować Poznań, Warszawa i Kraków i będzie to trasa koncertowa z dopiskiem Kochankowie z przeszłości, Lovers from the Past. No i z tym albumem będzie nas rozkochiwał. W pierwszej godzinie naszej tonacji dzisiaj dużo elektroniki. No i teraz niech nie zmyli Państwa ta nazwa. To nie jest grupa z Polski. Kraków, Love Sadana. i niech nikogo nie zmyli ta nazwa. Kraków, Lovsa Dana prosto z Hamburga. Ale jeżeli chodzi o dosyć nietypowe projekty, jeżeli chodzi o Belgrado, czyli o hiszpańsko-polski zespół dowodzony przez Patrycję Proniewską, właśnie wydali nową płytę. Thank you. Warto było czekać. Oj, warto. 7 lat nieobecności. No i mamy to. Belgrado, którzy w tym tygodniu rozkochiwali polską publiczność w Warszawie i w Poznaniu. A może ktoś z Państwa był na tych koncertach? Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl facebook.com/trójka. No to teraz mam nadzieję, że trochę Państwa zaskoczę. Careless Whisper. Nie, to oczywiście nie George Michael, a grupa Get Well Soon. Niesamowite, że pomysły na utwory czasami rodzą się w najmniej spodziewanych momentach. Czy ktoś by dał wiarę, że Careless Whisper narodziła się w głowie 17-letniego wówczas George'a podczas jazdy autobusem linii 32? Michael pracował wtedy jako bileter w kinie w Watford, no ale nie to jest wisienką na torcie tej historii. Okazuje się, że najważniejszym momentem było płacenie za bilet autobusowy do pracy. Wtedy właśnie w głowie George'a Michaela pojawiła się ta słynna melodia saksofonu. No ciekawy jestem, czy w deszczowym Monachium, tak jak donosi pan Andrzej, wersja Get Well Soon, Careless Whisper sprawdzała się idealnie. Panie Andrzeju, przesyłamy dużo słońca do deszczowego Monachium. No to teraz powiew wiosny, powiew lata za sprawą polskiej grupy Bluszcz. Dla ciebie robię tylko to dla siebie. Nie trzeba mi mówić, kiedy mam przestać. Przychodzą do głowy pomysły, o których należy zapomnieć, i zmuszam się znowu do tego, by myśleć, że jeszcze mam czas. A to, co nas mija dookoła, to właśnie nazywasz życiem. A to, co uważasz za ważne, to jakiś ogromny żart. Widziałem cię nocą o świcie, nieważne, wiem to na pewno. Mówiłeś, że będzie to łatwe, że nie ma w tym żadnego błędu. Widziałem cię z innym chłopcem i mam tego pewność. Mówiłeś, że nieistotne, on bluzkę ci rozpinał. Pierwsza część czwartkowej w tonacji trójki dobiega końca, część druga po godzinie 20. No to jeszcze coś dla miłośników brzmień synth-popowych. Kamuflaż wiosną o tej porze? Proszę posłuchać.